Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee prominente kapitoolbestormers hebben lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Het zijn niet de zwaarste veroordelingen voor de kapitoolbestorming. In mei kreeg de oprichter van een andere extreemrechtse organisatie, de Oath Keepers, 18 jaar cel. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, mag van zijn arts weer aan het werk. Gisteren verstijfde de 81-jarige senator tijdens een persconferentie en kon hij een halve minuut niets zeggen. Een maand geleden gebeurde dat ook al. Het verstijven zou een gevolg zijn van de hersenschudding die McConnell in maart opliep bij een val, maar is volgens zijn arts niet ernstig. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. In de raden van commissarissen gaat het beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38 naar 39%. De BBB maakt vandaag bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Partijleider Caroline van der Plas zei eind juli dat ze in gesprek was met een kandidaat met internationale ervaring. De VVD en de SP presenteren vandaag hun verkiezingsprogramma. En de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal houdt vanavond in Amersfoort zijn eerste speech als lijsttrekker. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in de tweede ronde in 4 sets van de Brit Dan Evans. Van de Zandschulp was in New York de laatste Nederlander in het enkelspel. Het weer, veel bewolking met vooral in de zuidelijke helft van het land buien. Vooral in het noorden ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een aantal van de grootste sociale bewegingen van de afgelopen decennia begon als hashtag. Zoals hashtag Black Lives Matter, hashtag MeToo. En anno 2023 kom je bijna niet meer onder activistische video's uit. En daar vindt bijvoorbeeld Barack Obama het volgende van. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb or then I can sit back and feel pretty good about myself. Because man, you see how woke I was? I called you out. That's not activism. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 1 september. En vroeger gingen we de straat op om voor onze rechten te vechten. Maar sinds een aantal jaar... dus verspringt in één keer mijn draaiboek, dat moet je ook niet hebben. Maar sinds een aantal jaar verschuift het activisme voor een groot deel naar sociale media. Je hoeft Instagram of TikTok maar te openen of je krijgt activistische video's voorgeschoten op je tijdlijn. En dat kan bijvoorbeeld gaan over vrouwenrechten, de klimaatcrisis, gender, racisme of over mannelijkheid. Tessel ten Zweve is een van die activisten die zich online uitspreekt over vrouwenrechten. Toch stelde ze zichzelf steeds vaker de vraag hoe effectief dat is in cyberspace. Is het wel echt het strijdtoneel en de juiste plek voor het sociaal activisme? Daar maakte ze een drieloopserie over Tessel in cyberspace. Ja, hoe effectief is dus dat zogenaamde hashtag-activisme? Daarover ga ik in gesprek met Tessel ten Zweve, maker van de serie. Goedemorgen. Goedemorgen. Je noemt jezelf activist. Dat klopt. Op een schaal van 1 tot 10, hoe activistisch ben je online? Dat vind ik een lastige. Want dan moet je het gelijk gaan hebben over wat is activisme nou. Ik denk dat ik mezelf wel een mooie 6,5 geef. Mooie 6,5, ja. Heel goed. Wat is misschien je meest succesvolle actie geweest? Misschien een betere vraag. Even denken. Nou, ik heb een boek geschreven en daar heb ik veel passages van gedeeld. Een boek is natuurlijk niet een online actie, maar dat boek is wel tot stand gekomen met heel veel columns en posts die ik op Instagram heb geschreven. En dat is een jaar geleden uitgekomen, iets meer dan een jaar geleden. En daar krijg ik nog steeds heel veel berichtjes over van die teksten die ik heb gelezen in jouw boek of op jouw Instagram. Die hebben me heel erg geholpen. Mm. Het boek gaat over partnergeweld. Dus vrouwen die zich daarin hebben herkend en er tips uit hebben opgemaakt. Die zijn daar heel blij mee en die kunnen daar wat mee. Ja, precies. Dus het was niet alleen maar een soort reclamekanaal voor je boek, maar ook wel echt inhoudelijk kon je met mensen erover in gesprek eigenlijk. Absoluut. En wat mooi is natuurlijk aan het internet is dat het heel erg toegankelijk is. Dus als je dan dingen deelt over bijvoorbeeld dit zijn 5 waarschuwingssignalen voor een gewelddadige relatie, of dit zijn 5 hulplijnen die je kunt bellen als je je onveilig voelt, dan bereik je daar gelijk heel veel mensen mee. Ja, het is heel laagdrempelig eigenlijk. Zeker in een tijd waar hulpzoeken lang niet altijd heel erg makkelijk gaat met wachtrijen overal en nergens. Precies. Ja, dat snap ik. Hoe weet je nou, kijk, in dit geval, hè, als je zo'n voorbeeld neemt, kan ik me voorstellen dat je weet dat je de juiste mensen bereikt. Want je geeft hele duidelijke tips en tricks voor mensen die in een moeilijke situatie zitten. Maar hoe weet je nou dat je de juiste mensen bereikt op het moment dat je je dus activistisch uit online? Nou, dat is best wel een lastige. In mijn research voor de webserie ben ik ook best wel tegengekomen dat we allemaal best wel in een bubbel zitten. En algoritmen van social media zoals TikTok en Instagram je eigenlijk voornamelijk content voorschotelen waar je al positief tegenover staat. Dus dingen waar je het eigenlijk al mee eens bent. Hmm. En dat maakt het voor mij als activist lastig, omdat ik natuurlijk met mijn feministische posts ook graag mensen wil bereiken die het daar nog niet mee eens zijn en die er dan misschien iets van leren of hun mening gaan aanpassen. Ja. Maar dat is moeilijker gezegd dan gedaan. Daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben, want ik heb daar zelf ook vragen over. Zondag komt de eerste aflevering online van jouw 4-delige serie over onder andere de cyberactivisme. Waarom moest die serie er volgens jou komen? Ik ben al een aantal jaar actief als online activist. En ik denk dat ik heel erg aan het begin vooral heel erg aan het leren was. Maar ook soms misschien iets te weinig kritisch nadacht. Dus dat bedoel je? Nou, veel van mijn meningen baseerde ik dan op meningen van mensen die ik ook volgde op Instagram. En ik merk wel dat er binnen het Instagram-feminisme een beetje een soort van consensus is van dit vinden wij allemaal. Mm. Terwijl ik denk dat het heel nuttig is juist om ook zelf kritisch na te denken van waarom vind ik dit en ben ik het er wel mee eens en is er ook ruimte om het ergens niet mee eens te zijn. Ja, dus dat ben je eigenlijk nu pas aan het ontdekken voor jezelf. Ja, nou nu dus publiekelijk. Ja, ja. Ik zat met al deze vragen en het leek me heel interessant om hierover te schrijven of om een serie over te maken. En toen heb ik een pitch gestuurd naar Omroep Human en die waren ook geïnteresseerd. Ja, dus, gelukkig maar. Ja. Ja, ik heb het natuurlijk allemaal gezien. Het is een 4-delige serie inderdaad. Het zijn vrij korte afleveringen, 15 minuten. Past misschien ook juist heel erg bij het thema sociale media. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. We gaan langzaam een beetje de afleveringen door, zonder al te veel te spoilen. Heb je nou een vraag aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, hashtag activisme. Ik heb het veel genoemd in mijn intro. We hebben het er al even kort over gehad. Misschien dat jij even goed kan uitleggen wat dat nou precies is. Wanneer spreek je over hashtag activisme? Hashtag activisme is een term die is bedacht naar aanleiding eigenlijk van activisme in de afgelopen paar jaar. De grootste sociale bewegingen van het afgelopen decennium, ze hebben eigenlijk of hun piek bereikt of hun oorsprong gehad op sociale media. Ja. Hashtag MeToo is eigenlijk bedacht door een burgerrechtenactiviste in Amerika, maar is pas groot geworden door Twitter. Hmm. En Black Lives Matter is natuurlijk ook al een beweging die echt jarenlang bezig is. Maar sinds de dood van George Floyd in 2020 zijn mensen die hashtag actief gaan gebruiken. En zag je bijvoorbeeld op Instagram dat mensen massaal een zwart vierkantje gingen posten om hun solidariteit te uiten naar deze beweging. Dat sociale bewegingen ineens zo groot worden op sociale media, dat noem je hashtag activisme. Ja. En soms wordt dat gebruikt als gewoon neutrale beschrijving van dat fenomeen. En soms wordt het ook gebruikt als een soort van een beetje afkeurend van, oh, wat gaat een hashtag nou eigenlijk veranderen? Hmm. Daarover gesproken, dat is ook weer een term, slacktivism heet dat. En daar zeggen mensen in jouw docu het volgende over. Ik vind het heel erg jammer dat er heel veel mensen om me heen eigenlijk van alles zeggen van altijd, oh jeetje, wat heftig wat je meemaakt, volgende keer ben ik erbij. Uiteindelijk zijn ze er nooit bij en dan is het eigenlijk hetzelfde groepje die altijd meegaat en iets doet. Ik vind ook niet dat iedereen altijd op elke demonstratie aanwezig moet zijn. Er zijn mensen die niet eens de deur uit kunnen. Hoe kan je dan zeggen, ja, iedereen moet altijd bij een demonstratie aanwezig zijn? Als chronisch ziek persoon vind ik het heel lastig om te bewegen in activistische bewegingen, omdat er gewoon niet wordt geluisterd naar disabled personen. Ja, even een beetje context. Dit gaat eigenlijk heel erg over gewoon de straat opgaan versus je online uitspreken. geleden. Ja. En slacktivism, kijk jou even aan. Ja, slacktivism is een term die bedacht is door critici. Die vinden dat online activisme, zoals het delen van een infographic, dus een informatieve post bijvoorbeeld, of zo'n zwart vierkantje, dat je dan slacking bent. Een slacker, dat betekent dat je een luiwammes bent. Ja. Dus het is een beetje een soort van kritische, gekscherende term. Mm. Die zegt van, ja, Instagram-activisme, dat is niet echt effectief. En dat doe je eigenlijk alleen maar om bijvoorbeeld er heel erg begaan met de wereld uit te zien. Voor je imago eigenlijk. Precies, ja. Ja. Ik moet zeggen, want ik heb dit dus gekeken. En nu ik het er ook met jou over heb, ging ik ook bij mezelf wel afvragen, hoe beweeg ik me nou eigenlijk online? En ik vind dit best wel interessant, omdat ik er ook wel mee worstel. Ik heb soms wel het idee, heeft het nou inderdaad nut? Mm-hmm. Wie ben ik ook met mijn 700 volgers? Ik bedoel, wat gaat het uitmaken wat ik wel of niet deel? Tegelijkertijd, ja, heb ik ook een soort drang om mijn mening heel graag te willen verkondigen. maar ik kan me ook voorstellen, want dat heb ik namelijk ook bij andere online activisten, dat ik ook denk, ja, het is ook wel irritant. Het heeft ook een beetje iets bedweterigs, als ik mm-hmm. het ga uitleggen hoe vrouwen benaderd moeten worden, of weet ik veel. Ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld. Als iemand het over slacktivisme heeft, voel ik me toch ook persoonlijk aangesproken. Ja? Omdat ik ergens denk, ja, weet je, je kan maar beter iets doen dan niks. En ook al doet iemand dat zwarte blokje, waar we misschien ook nog wel kritische kanttekeningen over kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar de intentie is altijd beter dan het helemaal niet doen, toch? Dat denk ik. Maar ja, het is natuurlijk ook wel, als je alleen maar een zwart vierkantje post om bijvoorbeeld er woke of antiracistisch uit te zien, maar bijvoorbeeld niet je vrienden aanspreekt op racistische grapjes, of als je collega discriminerend wordt benaderd, daar niet tegenop staat, dan zie ik er wel iets schadelijks in. Ja. Want dan denk ik, dan is dat zwarte vierkantje echt alleen maar ijdelheid. En ja, het is een beetje een soort van rookgordijn dan, weet je wel. Mm. En zeker dat zwarte vierkantje was ook, denk ik, heel erg terecht kritiek op. Omdat men op een gegeven moment zei, ja, juist dat plaatsen van die vierkantjes zorgt ervoor dat je weer, dat dan in iedereen's feed terechtkomt. Hè, dus op je scherm. Maar dat je echte content, inhoudelijke contact over dit probleem juist niet te zien krijgt. Ja, en tijdens de Black Lives Matter protesten was er natuurlijk enorm veel paniek ook gewoon. Protesters die werden aangevallen door de politie, die protesteerden met gevaar voor eigen leven, sommigen. En dan is het juist heel belangrijk dat je informatie kan vinden op platforms zoals Instagram. Maar als iedereen de hashtag Black Lives Matter aan het flooden is met zwarte vierkantjes, dan kun je de essentiële informatie die je misschien nodig hebt voor je veiligheid helemaal niet meer terugvinden. Ja, maar dan moet je dus de weg van social media ook goed kennen, of je goed in verdiepen om te weten hoe dat werkt. Zeker, ja. Ja, ik denk dat wel essentieel is. Dat als je online activist bent, niet alleen nagaat van, wat zijn mijn intenties met het posten van dit vierkantje of met deze infographic? En doe ik dat omdat ik een goed mens gevonden wil worden? Of doe ik dat omdat ik denk dat ik er echt iets mee doe? Maar ook gewoon, wat zijn de neveneffecten? En wat voor consequenties heeft dit nog meer? Ja, en even over dat stukje van wat jij net zelf eigenlijk ook zei. Hè? Je wil ook mensen bereiken die juist niet in je eigen bubbel zitten. Hoe doe jij dat? Hoe maak je nou een gebalanceerde post waarvan je denkt, dit gaat misschien wel buiten mijn bubbel? Ik merk wel dat ik op Instagram voornamelijk volgers heb die zich ook identificeren als feministisch of queer. Maar ik schrijf dus ook stukken voor het Parool en voor grotere media, waarin ook die ook mensen lezen die niet per se met mij eens zijn. Mm-hmm. En aan de ene kant vind ik dat heel belangrijk, omdat ik denk van, dan kan ik ook mensen een soort van inzichten geven die ze normaal misschien niet zo snel zullen tegenkomen. Maar tegelijkertijd merk ik ook direct dat het ook gevaarlijk kan zijn. En heel naar, omdat als je je kop uitsteekt in een publiek wat niet per se heel erg positief ingesteld is tegenover feminisme, dan kun je ook heel veel haatberichten krijgen. En dat is ook zeker gebeurd. Ik heb ook al wel eens mensen gehad die mijn thuisadres hadden gevonden op de KVK, of die me bedreigingen stuurden, et cetera. Dus je betaalt er wel prijs voor. Voor gewoon je online uitspreken, waar zeker je voor staat. Ja. Ja. Ja, dat is dus, vind ik ook dus lastig. Ik heb ook heel lang een soort van privé Instagram gehad. Maar toen dacht ik, ja, als ik dan nu mijn mening geef, is het daadwerkelijk eigenlijk gewoon alsof ik, dat kan ik ook in de kroeg doen met mijn vrienden. Heeft het toch nut, denk je, om je dus te uiten op sociale media? Sowieso. Ik denk ook binnen je eigen bubbel valt er altijd nog meer te leren. Ik weet dat veel mensen die mij volgen wel solidair staan tegenover feminisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel witte vrouwen die misschien nog dingen kunnen leren over antiracisme of inclusiviteit. Of er zijn misschien ook mensen die geen lichamelijke beperking hebben, die bijvoorbeeld door posts die ik deel of schrijf kunnen leren over validisme en discriminatie tegen mensen met een beperking. Hmm. Dus ook binnen de feministische bubbel is er genoeg werk aan de winkel. Ja, en je zei eigenlijk al, de grootste sociale bewegingen van de laatste jaren zijn zeker wel online vormgegeven. Dus in die zin heeft het nut. Het zet kracht bij aan een zaak. Wat vind je nou de grootste nadelen? Ja, het feit dat je dus gevonden kan worden, lijkt me. Ja, ik denk het grootste nadeel vind ik dat het dus vaak een beetje in je bubbel blijft. En wat ik ook een nadeel vind is dat bedrijven... Ik denk ook dat met sociale media de scheidingslijn tussen mens en bedrijf een beetje kleiner wordt. En ik merk wel echt dat bedrijven, merken, maar ook influencers sociale bewegingen een soort van gaan adopteren als een soort van aesthetic. Van, je ziet nu dat bijvoorbeeld Black Lives Matter bijna hip is geworden. En dat mensen er echt een soort van aesthetic van maken van, oh, kijk mij nou begaan zijn met deze movement. Mm. Bedrijven die een zwart vierkantje posten, maar waar we helemaal geen zwarte mensen achter de schermen werken, bijvoorbeeld. Ja. En dat vind ik wel echt schadelijk, omdat ik denk van, ja, hoe komen we voorbij dat performatieve van het sociale media activisme? Hoe meet je nou of dat echt zin heeft? En kunnen we merken ook verantwoordelijk houden als zij een zwart vierkantje posten, maar bijvoorbeeld 2% van de mensen die boven een bepaalde paygrade zit, is maar van kleur. Maar hoe meten we dat? Nou, er zijn mensen die daar onderzoek naar doen en die merken ook verantwoordelijk houden. Maar ik vind dat eigenlijk nog te weinig gebeurt. En dat mensen al heel snel heel blij zijn met heel oppervlakkig en performatief activisme. Ja, volgens mij was er ook iemand in jouw documentaire die ging op een gegeven moment, ging het over, voornamelijk over Disney bijvoorbeeld. Ja. Waarvan je zou kunnen zeggen, nou ja, het is aan de voorkant performatief, leuk hoor, dat ze af en toe iemand van kleur ineens een hoofdrol geeft, maar aan de achterkant verandert eigenlijk niks. En toch zei hij, ja, maar het doet wel iets. Want in ieder geval ziet mijn kind een ander voorbeeld wat ik bijvoorbeeld vroeger niet zag. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens hoor. Ik denk sowieso dat online activisme heel veel voordelen heeft. Activisme is toegankelijker dan ooit. Iedereen kan zijn mening en zijn inzicht delen op het internet. En zelfs performatief activisme zet misschien wel een paar zoden aan de dijk. Mm. Maar ik vind het wel belangrijk om kritisch te blijven. En om, want ik denk dat dat de enige manier is om te groeien, zeg maar. En om te denken van, oké, we hebben misschien meer representatie van, ik zeg maar wat, queer personen in een Disneyfilm of mensen van kleur in een Disneyfilm. En dan? Wat gebeurt er dan? Ik denk dat we gewoon niet daar moeten stoppen. Ja. Ja, en ook wat je net zelf zei over, hè, überhaupt het online uiten van bijvoorbeeld je feministische identiteit, zullen we maar zeggen, of wat je daarbij denkt, dat je niet elkaar de hele tijd napapegaait, maar dat je ook met elkaar in gesprek durft te gaan over wat is dat dan? Kan het er anders uitzien? Je doet dat onder andere in een aflevering over online sekswerk. Ja. Laten we even, dat is aflevering 2, hè, geloof ik. Klopt. Daar is eigenlijk al heel lang een discussie over. Is dat nou feministisch sekswerk? Zeker als het achter het raam is of online. Mm-hmm. Daar is ook een fragment van. Er zijn 3 mensen met elkaar in gesprek. Toen ik hiermee begon, wist ik eigenlijk niet zo goed waar ik stond. En ik was heel erg onzeker. Dat is eigenlijk wat Vindom mij toch wel heeft gedaan. Is gewoon meer die confidence geven en gewoon mij laten zien van, ja, je mag er zijn. Ik denk dat de grootste feministische dingen die ik uit sekswerk heb gehaald echt te maken hebben met mijn eigen groei en mijn eigen ontwikkeling als persoon. Ik denk dat het dus vooral feministisch is wanneer iemand er zelf voor kan kiezen en dat het verschil maakt of het feministisch is of niet. Dus als ik voor mijn werk de hoer ben, dan mag je me ook zo zien. Dit gaat wel over online sekswerk, hè? Ja, klopt. En waar moet ik dan aan denken? De mensen in de aflevering die doen verschillende dingen. Er is 1 iemand die maakt pornografische content op Pornhub en OnlyFans. 1 iemand is dominatrix en die spreekt met mensen ook live af, maar die maakt ook OnlyFans content. En iemand die doet Vindom. Dat staat voor financial domination. En waar het in essentie op neerkomt is dat zij mannen uitscheldt en daar betaald voor krijgt. Oké, fascinerend. Ja. Het is een terugkerend thema, ook zeker binnen de feministische beweging, wat ik net eigenlijk al noemde. Is het nou bevrijdend voor de vrouw of juist niet? Wat vind je er zelf over? Wat heb je ontdekt misschien wel tijdens het maken van deze aflevering? Nou, het is een discussie die me heel erg fascineert. Omdat toen ik gender studies ging studeren, toen leerde ik al over de sex wars. Dus een grote discussie binnen het feminisme van ongeveer jaren 70, 80. Waarin je het pro-sekskamp had en het anti-sekskamp. Dus mensen die vonden van seks met mannen en porno is sowieso objectificerend en onfeministisch. En aan de andere kant feministen die zeiden van nee, seks is juist een platform voor vrouwenemancipatie en een context waarin we juist vrijheid kunnen verkrijgen. En ik ben altijd een beetje in het midden gebleven. Ik ben vrij over seks, zeg maar. Ik ben zelf vrij pro-seks en sekspositief in mijn eigen leven. Maar ik zie ook zeker dat er keerzijden zijn aan de porno-industrie en aan de seksindustrie. Hmm. Ik heb een heel goed boek gelezen van Emiya Srinivasan, Het recht op seks. En zij schrijft daarin ook dat mannen die porno kijken minder geneigd zijn om sympathie te voelen met vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. En eerder geneigd zijn om zelf daders te worden van seksueel geweld. Ja. Nou, en dat zijn natuurlijk wel dingen waar je als feminist ook zorgen om moet maken. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik ook wel de soort van gekke crux waar je in zit. Maar dat is maatschappij breed eigenlijk. Hè? Dus dat gaat helemaal niet alleen maar over seks. Ja. Ja, is dat het niet ook gewoon? Natuurlijk zijn er problemen rondom het thema seks en vrouwelijkheid. Maar dat is ook over elk ander onderwerp zou je dat kunnen zeggen. Zeker waar. Het is alleen dat deze discussie de laatste jaren weer een soort nieuwe impuls heeft gekregen. Omdat waar de anti-seksfeministen in de jaren 80 zeiden van oh, we gaan pornografische blaadjes verbieden. Ja, met het internet kan dat natuurlijk niet. Want porno is gewoon letterlijk overal. Als je ergens een illegale film probeert te kijken, dan zie je al iemands tieten in je gezicht met een illegale ad. En de hoeveelheid porno-websites die er wel niet zijn, ja, dat zegt ook iets over onze behoefte blijkbaar om het toch op te willen zoeken. Precies. Nou, zijn hier specifiek ook personen aan het woord die echt in ieder geval zelf zeggen baat te hebben bij het feit dat ze online hun sekswerk hebben kunnen doen. Wat is nou dat grote voordeel dan voor hen om dat online te doen? Live sekswerk is vaak wordt vaak gemediate toch door een man. Sekswerkers die hun diensten verlenen op bijvoorbeeld de Wallen, die moeten vaak een kamer huren van een mannelijke baas. Strippers moeten geld afstaan, vaak aan een mannelijke club-eigenaar. Pornoactrices die verliezen heel vaak de recht over hun eigen video's. Die werken voor productiehuizen die ook vaak mannelijke eigenaren hebben. En op OnlyFans of als camgirl ben je helemaal je eigen baas. En gaat vrijwel elke cent die je verdient je eigen zak in. Hmm. Dus dat heeft weer een soort impuls gegeven aan die overtuiging van oké, online sekswerk is empowering en betekent iets voor de financiële positie van voornamelijk vrouwen. Ja, ik heb er zelf regie over. Precies. Ja. Ja. Is dat ook het activistische gedeelte er misschien wel van? Ja, dat denk ik wel. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk deze serie ben begonnen met allemaal oprechte vragen. Dus meestal als mensen een serie of documentaire maken, dan weten ze precies wat ze willen vertellen en weten er heel veel vanaf. En bij mij kwam het eigenlijk gewoon echt omdat ik nieuwsgierig was naar al deze dingen. En over de sekswerker kwestie. Ik ben super solidair aan alle sekswerkers en ik support sekswerkers. Maar tegelijkertijd zie ik ook in dat er ook heel veel mis is met de seksindustrie. Waar ik eigenlijk achter ben gekomen tijdens het maken van de serie is dat ik me ben gaan afvragen van wat maakt het eigenlijk uit? Want van sekswerkers vragen we wel de hele tijd van oh, is dit wel feministisch en is dit wel empowering? Terwijl dat vraag je ook niet aan een bouwvakker of een stewardess. Hmm. Dus dat is eigenlijk het grootste wat je ervan geleerd hebt door hierover in gesprek te gaan, tot nu toe. Ja, ik denk dat het niet realistisch is om van elke vrouw te verwachten dat haar baan en elke uithoek van haar leven 100% feministisch verantwoord is. Ja, precies. En dat je dat altijd moet uitleggen of verdedigen. Ja. Precies. Ja. Heb je nou een vraag? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app en dan nemen we die mee. Changes in- It doesn't always need a name. You don't have to see it to know it's there. 'Cause you can feel it. Activisme, heeft het nou zin? Waar wel, waar niet? Daar heeft Tessel en Cyberspace over gemaakt. Tenminste, het gaat over meer dan alleen maar activisme. Maar het speelt wel een belangrijke rol, hè, in de 4 afleveringen. Het is wel een beetje het overkoepelende thema, denk ik. Okay. En je kon een vraag insturen in de gratis NPO Radio 1-app. En dat is ook gebeurd. Zo kreeg ik onder andere van Wim de vraag voor jou, Tessel. Zit online activisme niet vooral aan de linkerkant van het spectrum? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Stellig aan nee, hoor. Ja. Ik zit natuurlijk erg aan de linkerkant van het spectrum. In mijn feministische hoek. Maar er is juist de laatste jaren een enorme opmars in vrij rechtsconservatieve jongeren. Mm-hmm. Voornamelijk mannen. Die zich bundelen in een hoek van het internet die de manosphere wordt genoemd. Daar gaan we het denk ik zo ook nog even over hebben. Zeer zeker. Er is best wel een stijging eigenlijk in rechtse jongeren die zich natuurlijk ook op het internet verzamelen, want dat is waar jongeren zijn. Mm-hmm. En die zitten vooral op fora en Reddit en 4chan, dat soort plekken. Dat is best wel een grote groep aan het worden. Ja, en maar misschien komt het ook omdat mensen gewoon bij het woord activisme meteen denken aan iets linksigs. Kan je wel spreken van rechtsactivisme of noemen we dat dan toch anders? Ja, ik denk wel dat het ook geschaard kan worden onder activisme. Want het is wel, het zijn wel mensen die echt strategisch nadenken over hoe kan ik mijn opinie verspreiden. Ze zijn ook heel erg bezig met het recruteren van nieuwe mensen. Ja. Er is een heel goed boek over verschenen. Ik ben even de naam van de schrijfster vergeten, maar het boek heet Dat mag je niet zeggen. Mm-hmm. En dat gaat over eigenlijk de stijging van rechtsconservatieve mensen in Nederland. Ja. Dus die zou ik Wim aanraden. Mm. En ook allemaal mensen die vaak vinden dat ze niks meer kunnen zeggen, maar precies, het vervolgens wel gaan zeggen. We kregen ook nog een kritisch berichtje van Nazar binnen. Zei: goedemorgen, het beste activisme is gewoon de straat op gaan, want sociale media wordt tegenwoordig veel gecensureerd. Net zoals bij Radio 1 trouwens. Vroeg is daar een voorbeeld van. Te kritische vragen worden niet gelezen. Bij deze, Nazar, deze is voor jou. Maar zit er ergens wat in? Ik kan me voor, want ik hoor dat best wel veel van mensen die zich veel activistisch uiten op sociale media, dat ze ook wel weggehaald worden. Of dat de content bijvoorbeeld door Instagram als niet goed wordt bevonden. Zeker. Ik denk dat sociale media veel minder democratisch zijn dan dat we aanvankelijk hadden gehoopt. Je ziet natuurlijk ook dat Twitter is opgekocht door Elon Musk en dat hij daar zijn eigen draai aan geeft. Dus ik maak me daar ook best wel zorgen om. Wat zijn je voornaamste zorgen? Wat ik zie op Instagram is dat berichten van transpersonen of dikke mensen vaak worden gerapporteerd en worden weggehaald omdat het pornografisch zou zijn. Mm-hmm. En ik denk als je mensen hun lichaamsvormen gaat censureren op een social media platform, dat vind ik al best wel een heel heftig iets. Ja. Ik merk zelf ook dat als ik bijvoorbeeld een column schrijf over seks of seksualiteit, dat ik word geshadowband. Dus dat minder mensen mijn content zien. Dat soort dingen vind ik echt zorgelijk. Want hoe werkt dat shadowbanning dan? Nou, als je echt geband wordt, dan wordt gewoon je account even stopgezet. En dat merk je meteen. Een shadowban is wat minder opzichtig. Dus dan zorgt Instagram er bijvoorbeeld alleen voor dat jouw post of jouw stories minder mensen bereiken. En dat het minder snel bij mensen in hun feed terechtkomt. Ja. Dus je mag het dan wel posten, maar mensen zullen het niet zo snel zien. Nou was er ook iemand die zei, even kijken, Maaike, wat online activisten volgens mij niet altijd door hebben, is dat het grootste deel van de Nederlanders helemaal niet op Twitter zit. Dat is wel echt waar. Ik denk wel inderdaad, het gros van de mensen zul je niet bereiken met een Instagram post of een Twitter post. Maar het is in ieder geval wel een plek waar je heel snel aandacht kan genereren, ook van grotere media. En zo kun je die mensen uiteindelijk misschien toch bereiken. Ja, dan komen we toch weer even terug bij dat stukje de straat op versus je online bewegen. Waarvan we aan het begin eigenlijk al geconstateerd hadden, nou, het heeft wel degelijk nut gehad. Zeker om een soort sociale consensus te veranderen. Mm-hmm. Ja, ik denk ook, de straat op gaan is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Wat wel heel erg speelt bij protesten in Nederland is dat die eigenlijk heel vaak plaatsvinden op de Dam, in Amsterdam. Hmm. Wat van protesteren dan ook bijna een soort van randstedelijk iets maakt. Ook dat nog, ja. En het internet is toegankelijk voor iedereen waar je ook woont. Mensen die bijvoorbeeld met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking aan bed gekluisterd zijn, die kunnen ook op Twitter en Instagram zich uitspreken. Hmm. Dus het internet is wel veel toegankelijker en daarmee denk ik ook effectiever dan alleen maar de straat op gaan. Ja, ook wel een belangrijke groep die je net noemt, hè? Dus mensen die fysiek zich niet zo makkelijk kunnen verplaatsen, zijn vaak ook juist wel kritisch op organisatoren die het altijd dan op de Dam doen. Ik noem maar iets, omdat ze ook zeggen, heel leuk, al het activisme, maar ik zie nergens een plek waar ik met mijn rolstoel kan staan. Wordt er wel aan mij gedacht. Precies, en juist mensen met een lichamelijke beperking hebben natuurlijk heel veel baat bij activisme, want er is nog heel veel validisme in Nederland. En Nederland is helemaal niet heel toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Hmm. Dat is natuurlijk ook een activistisch topic. Ja, ik moet ook van mezelf zeggen hoor, ik beweeg me best wel veel op Instagram, Twitter, daar wil ik van wegblijven. Ja, ik ook. Ook voordat het X heette al trouwens. En ik durf echt van mezelf te zeggen dat ik juist ontzettend veel geleerd heb. Al is het omdat je soms net getriggerd wordt door drie zinnen en daardoor denkt, oh, ik ga hier toch maar eens wat meer over lezen. Dat had ik zonder die Instagram story dan nooit gedaan. Zeker, dat heb ik ook. Ik leer ook elke dag nog dingen via Instagram. En ik denk dat je er gewoon heel makkelijk heel veel mensen mee kan bereiken. Ik denk wel dat het belangrijk is voor luisteraars die ook veel activistische content consumeren, dat het heel goed is om dingen wel te factchecken. Ja. Met betrouwbare nieuwswebsites. Want er gaat ook een heleboel onzin in omloop op Instagram. Ja, dat lijkt me dus het allermoeilijkste. Hè? Want enerzijds zetten we het terecht, denk ik, in een soort van positieve aandacht. Wat fijn. Er zijn ook heel veel groepen die eindelijk via Instagram stemmen hebben gekregen die dat daarvoor nergens kregen in bijvoorbeeld de mainstream. Maar het is ook wel lastig navigeren tussen al het geweld van je ziet ook doorverwijzing naar bijvoorbeeld mainstream uitziende media. Maar eigenlijk zitten daar allemaal mensen gewoon een beetje te razen. Ja, dat moet je wel weten of zo. Het is best moeilijk. Ja, het is ook echt moeilijk. En ik begrijp ook heel erg dat het best verleidelijk is om alle dingen die jouw algoritme je voorschoot tot voor waar aan te nemen. Vooral als ze inderdaad, als het er gelikt uitziet. En als mensen goed kunnen spreken. En als het overlapt met de dingen die je eigenlijk al gelooft, dan is het al helemaal verleidelijk om daarin te geloven. Maar ja, het is toch ook bij feministische posts waarvan ik denk, dit wil ik graag geloven, want dit valideert mijn strijd of dit valideert wat mijn visie en waar ik mijn hart voor maak. Is het toch belangrijk om even te kijken, klopt het wel? Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Als je nog een vraag hebt over dit onderwerp, maak gebruik van de NPO Radio 1-app. Maar er is ook altijd ander nieuws van vandaag. Want de Oekraïense Orthodoxe Kerk gaat vandaag over op een andere kalender. En dat doen ze om zich verder te distantiëren van Rusland. Deze nieuwe kalender loopt tot het jaar 2800, gelijk met onze kalender. Dus we kunnen er nog wel even mee vooruit. En daarom hebben we altijd een plaat van de dag. Dat kiezen we dan uit. En die gaat ook over kalenders. Het is van Anita Baker met Same Old Love, 365 Days a Year. Flashbacks of the times we've had. Het is vroeg van vrijdag 1 september en ik denk dat iedereen de sociale bewegingen MeToo en Black Lives Matter wel kent. Het activisme vond voor een groot deel plaats op online platformen. Tessel ten Zwege is een van die activisten die zich online uitspreekt over onder andere vrouwenrechten. Maar hoe effectief is die online wereld als strijdtoneel nou voor haar sociale activisme, maar ook voor die van mij of misschien wel die voor jou als je luistert? En daar maakt ze een drielapsiggy over, Tessel in cyberspace. Zij is vandaag mijn gast. We praten de komende half uur, iets korter, 20 minuten, nog verder over dat hashtag activisme. En zit je nou te luisteren, heb je vragen, stel die dan vooral in die gratis NPO Radio 1 app. Ja, we gaan door naar een volgende aflevering, Tessel, binnen deze vierdelige serie. En dat is er ook eentje waarin het gaat over het eigenlijk ontdekken van jouw eigen seksuele identiteit. Mm-hmm. Biseksueel. Eigenlijk stel jij zonder Instagram had ik dat misschien nooit geweten. Of ja. Hoe ik er woorden aan moest geven. Ja, ik denk als biseksuele vrouw val ik dus ook op mannen. Ik denk dat ik misschien wel mijn hele leven lekker door had kunnen gaan met mannen daten. En wel ook vrouwen heel aantrekkelijk gevonden te hebben. Maar pas toen ik op Instagram dingen las over biseksualiteit, dus het woord voor het eerst leerde, maar ook ervaringen van biseksuele vrouwen, dacht ik van, hey, wacht eens even. Ja. Hier zit wat. Ik ben niet zoals mijn tussen haakjes hetero vriendinnen die het leuk vinden om met elkaar te kussen in de kroeg. Bij mij is er toch iets meer aan de hand dan precies, dat. Precies, ja. Nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, zie je wel, het internet heeft jou dus bi gemaakt. Mm-hmm. Door alle content die er tegenwoordig gedeeld wordt over de LHBTI-community, infecteren wij mensen met het worden van trans of gay. Precies. Ja, ik vind het lastig, want ik geloof er heilig in dat het internet een hele grote rol speelt in het ontdekken van iemands queer identiteit. Mm-hmm. Woorden als non-binair bestaan al best wel lang, maar zijn natuurlijk wel door het internet veel toegankelijker geworden en mensen vinden die woorden veel eerder. Maar ik vind het lastig omdat het debat is nu een beetje, de discussie is een beetje platgeslagen omdat rechtsconservatief Nederland dat narratief een beetje heeft gekaapt. Die zeggen nu, TikTok maakt al onze kinderen ineens trans. En iedereen is ineens gay omdat hij te lang op Instagram scrollt. Mm. Terwijl ik denk, het internet is inderdaad een plek waar je je identiteit kan tegenkomen. Maar het is niet alsof er een soort van queer propaganda wordt verspreid of zo. Nee, maar dat is wel de claim die zij leggen. In jouw aflevering probeer je ook een beetje dat dus te debunken, te factchecken, zullen we maar zeggen. Wat kunnen we er wel over zeggen van die zichtbaarheid online? Behalve dat jij dus in een positieve manier dacht, hey, ik herken mezelf, eindelijk, fijn. Kan er een naam aan geven. Geldt ook voor andere mensen in jouw aflevering. Ja. Maar er zit ook iemand tussen die er wel degelijk wat kritischer over is. Klopt. Die zelf eigenlijk onderdeel uitmaakt van de community, maar wel zoiets heeft van, ik vind het ook wel een geweld hoor, aan namen en hokjes en zeker. Opties. Ja, zij heeft zelf eigenlijk niks met labels. En als je haar vraagt van hoe identificeer je, dan zegt ze ook niks. Zij, voor haar is het een beetje een gevoelig onderwerp, omdat zij veel druk ervaart van de queer community om uit de kast te komen als iets. Mm. Zij is een vrouw en ze date nu met een andere vrouw. En mensen die vragen haar constant, ben je nu lesbisch of je ziet er queer uit? Ja. Want dan hebben ze een bepaald beeld van hoe queer mensen eruit zien, samengesteld bijvoorbeeld op het internet. Mm-hmm. En daar wordt zij dan de hele tijd mee geconfronteerd. Terwijl zij heeft gewoon zoiets van, hoezo zetten jullie zoveel druk op mij om een hokje te kiezen? Want ik wil dat helemaal niet. Ja, precies. Ik denk dat wel het interessante is, zeker rondom de LHBTI-community, want over zichtbaarheid gesproken op mainstream plekken, dat is natuurlijk heel lang gewoon absoluut geen optie geweest. Ik kan me voorstellen dat het internet daardoor juist een soort fijne playground was van, ik kan mensen ontmoeten die zijn zoals ik. Ja, dat is voor mij in ieder geval heel erg zo geweest. Maar ook de mensen in de serie die ik hierover sprak, hebben echt een community gevonden. Een van de mensen die ik interview, Jamella, identificeert zich als neuroqueer. Ja. Wat inhoudt dat Jamella is autistisch en die merkt dat door diens autisme, diens beleving van gender heel anders is. Mm. Dat is een term die hij dus heeft gevonden op Instagram. Dat werkt gewoon heel, heel fijn om eindelijk een woord te vinden wat goed bij jouw ervaring past. En Jamella zelf geeft ook aan van, ik heb heel erg lang gekampt met veel mentale problemen. En ik denk dat het vinden van een label, maar ook van een gemeenschap van mensen die dat ook hebben, echt mijn leven heeft gered. Ja, dus dat zijn de enorme voordelen er eigenlijk van, dat die zichtbaarheid er ook voor zorgt dat je mensen kan vinden zoals jij. Maar het nadeel is misschien ook wel, tenminste, ik gis wat, hè, als ik ongelijk heb moet zeggen, dat juist door die zichtbaarheid ook die andere kant, dus die rechtse kant waar we het net over hadden, ontzettend veel en hard erop inbeukt. Ja, het zijn wel inderdaad termen als neuroqueer waar rechtsconservatief Nederland heel boos om wordt. Omdat non-binair ook al. Non-binair ook, omdat ja, ik weet niet precies wat hun logica is, maar ik heb het idee dat mensen zich een beetje aangevallen voelen of zo. Maar is het er niet juist onveiliger van geworden? Dat bedoelde ik er eigenlijk mee. Dat je enerzijds vind je een community, aan de andere kant maak je jezelf ook heel erg zichtbaar en dus misschien zelfs vindbaar voor dit soort mensen die blijkbaar ontzettend veel moeite hebben met hoe jij je wel of niet wil identificeren. Ja, ik denk dat dat tweeledig is. Aan de ene kant is populariteit van woorden als non-binair geeft natuurlijk heel veel mensen de mogelijkheid om zich eindelijk te identificeren hoe ze dat al langer hebben willen doen. Maar het is zeker waar dat er ook een enorme backlash is. En mensen die zeggen dat er een genderideologie zich aan het verspreiden is. En die wat ik zie als iets heel onschuldigs, is gewoon jij jezelf identificeren hoe je je wil noemen. Mm-hmm. Zien als een soort van aanval op hun wereldbeeld. En dat wordt soms wel echt heel agressief ook bijna gewoon. Ja. En wordt het überhaupt goed genoeg gemodereerd ook? Nee, dat denk ik niet. Iemand zegt ook in de serie dat zij de hele tijd, als ze kijkt op bijvoorbeeld Instagram-pagina's als NOS Stories of Zes Mokro, dat er dan elke keer als er een post is waarin homoseksualiteit in sprake komt, dat ze naar de comments kijkt en dat die eigenlijk altijd ontzettend teleurstellen, omdat er gewoon zo vaak zoveel homofobie in die comments staat. Hmm. Dus ja, mensen denken vaak van, oh, de LGBT-community is super zichtbaar, dus dat betekent vooruitgang. Terwijl zichtbaarheid staat niet gelijk aan vooruitgang. En zichtbaarheid staat ook niet gelijk aan meer veiligheid. Nee. Oké, we gaan door naar de volgende. En dat is namelijk de manosfeer. Het is net al even kort genoemd. Jouw gasten in de aflevering leggen het als volgt uit. De manosfeer is inmiddels een subcultuur geworden van mannen die bij elkaar komen om, ja, te groeien. En dat kan zijn zoals dat ik bijvoorbeeld begon. Mannen die uit een relatiebreuk komen, op zoek zijn naar verbetering, op zoek zijn naar antwoorden. Maar het is een heel snel groeiende community wereldwijd. Volgens mij heeft het allemaal te maken met het opkomen van mannenrechten, het opstaan tegen feminisme. Vrouwenvriendelijk schaakt er zelf ook onder. En ja, drang naar succes. Ja, je hoort eigenlijk twee versies van hoe beleven we de manosfeer. De een zegt eigenlijk, ja, mooie plek om mezelf als man te laten groeien. En de ander zegt, nou, het is ook wel een vrouwonvriendelijke plek. Hoe ervaar jij de manosfeer? Mijn ervaring met de manosfeer op persoonlijk niveau is niet per se heel positief. Ik heb een keer een negatief artikel geschreven over Andrew Tate. En toen kon ik gelijk rekenen op een horde 14-jarige jongetjes die mijn Instagram gingen fladden met allemaal haatcomments. Ja. En we gingen doksen. Andrew Tate, zijn naam ligt heel gevoelig, hè, merk ik. Absoluut. Als feminist zijnde triggert het me enorm gelijk om heel kwaad te worden. En de gemiddelde fan wordt ook weer heel kwaad op mij als het over hem gaat. Ja. Wat is dat toch? Dat was precies de vraag eigenlijk die ik had, deze aflevering ingaande. Ik vroeg me heel erg af, we hebben natuurlijk veel over de manosfeer en dat het toxic is of dat het gevaarlijk is en dat het mannen radicaliseert. Maar ik vroeg me heel erg af, hoe komen die mannen daar terecht? Ja. En het radicaliseren ze ook altijd? Nee, ja, dus niet altijd. Ik heb 3 mannen gesproken. Twee van hen die zijn de manosfeer ingekomen omdat ze zich onzeker voelden over een relatiebreuk. Mm-hmm. Een jongen die vertelde zelfs dat hij op een gegeven moment, toen hij merkte dat zijn vriendin een beetje interesse begon te verliezen, heeft gegoogeld, why would she leave a good guy? Yeah. En dat hij eigenlijk direct, terwijl hij dat googelde, in de manosfeer terecht kwam. Mm-hmm. Hij werd meteen geconfronteerd met content van mannen die vertelden over, hoe ben je een high value man? Wat voor vrouw wil je aantrekken en hoe doe je dat? Waar vallen vrouwen op? Maar het zijn vaak hele kortzichtige adviezen over dan het zogenaamde psyche van de vrouw. Die de manosfeer content creators helemaal doorgrond lijken te hebben, zeggen ze zelf. Mm-hmm. En hij zei ook in de serie, gaf hij ook toe van, ik merkte dat naarmate ik meer content ging kijken, dat mijn gedrag ook steeds eigenlijk minder vriendelijk werd en zelfs een beetje toxic. Ik werd radicaler eigenlijk. Ja. Andrew Tate, de naam is net genoemd, we noemen hem vaker, maar dit is echt een extreem voorbeeld van iemand met een enorm aanhang, die heel populair is, juist over dat stukje, ik voel me heel erg gestimuleerd door hem om de beste versie van mezelf te zijn, maar waarvan we ook inmiddels gewoon weten hoe vrouwenvriendelijk die is. Hij is inmiddels ook 2 keer opgepakt voor vrouwenhandel. Precies. Het is niet iemand die per se schone handen heeft. Hoe kan die dan toch zo populair blijven? Ja, de mannen die ik heb geïnterviewd, die blijven volhouden dat hij geframed wordt. Dat de vrouwenvriendelijke opmerkingen die hij maakt uit de context worden geknipt en worden gepresenteerd als heel seksistisch in mainstream media. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk helemaal niet waar is. Ze noemen de mainstream media en eigenlijk alles in de mainstream wereld noemen ze de Matrix. En ze geloven dat de Matrix niet het beste voor heeft met mannen. Ja. En mannelijkheid ook. Hè? En mannelijkheid. Dus ik denk dat zij ook in een algoritme zitten wat dat wereldbeeld de hele tijd bevestigt. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk makkelijk om daarin te gaan geloven. Ja. Is het niet ook een beetje, want we hadden het natuurlijk net over de LHBTQ community. Voor wie er, wie er heel veel baat bij hebben om elkaar te kunnen vinden. Maar juist omdat het zo zichtbaar wordt, wekt het ook meteen heel veel geweld op. Ja. Is dat niet een beetje hoe de manosfeer misschien ook groter is geworden? Dat juist door dat feminisme steeds zichtbaarder is, een belangrijke rol speelt. Dat mannen misschien een beetje zoeken van waar moeten wij nou eigenlijk heen? Precies. Ik denk dat dat echt spijker op de kop is. De mannen in de aflevering stelden zelf ook van, vrouwen doen het de laatste tijd zo goed op school. Ze verdienen steeds meer. Vrouwen hebben hogere eisen als het aankomt op daten. Willen een man die goed voor ze zorgt, et cetera. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mannen natuurlijk na de MeToo-affaire zo zitten van, ik heb mijn hele leven aangeleerd gekregen dat ik dominant moet zijn en assertief. En nu hoor ik ineens dat dat helemaal niet gewenst is. Dus die zitten in een beetje een crisis van wat moet ik met mijn mannelijkheid? En als er dan zo'n sterke vent als Andrew Tate zegt van, het is niet jouw schuld, het ligt niet aan jou en je mag nog lekker dominant zijn, dat voor heel veel mannen voelt als een soort van opluchting van, gelukkig, zie je hier wel, word ik gevalideerd. Ja, ik mag ergens zijn. Jij zegt op een gegeven moment ook best wel in die aflevering, ja, denk ik, iets cruciaals ook over jezelf, misschien waar we deze uitzending ook mee begonnen. Ik zit ook in een bubbel, in een hele feministische bubbel. En juist de manosfeer staat daar een beetje haaks tegenover. Het heeft jou ook wel wat geleerd. Zeker. Ja, ik vond het heel leerzaam om met hen in gesprek te gaan. Omdat ze zeiden van, ik kom vanuit een soort van plek van pijn en onzekerheid, kom ik die manosfeer in. En het algoritme radicaliseert me. Dat gaven ze wel toe. En ik denk dat dat voor mij eigenlijk ook wel geldt. Ik zie mezelf natuurlijk als een kritische mediaconsument die goed kan plaatsen wat wel of niet waar is. Maar ik zit wel in een algoritme dat me vaak content voorschotelt die eigenlijk vrij negatief is over mannen. Ik kom veel informatie tegen over bijvoorbeeld femicide, over seksueel geweld, statistieken over hoeveel vrouwen er straatintimidatie meemaken. Als iemand op mijn TikTok for you page zegt, men are trash of I hate all men, dan kijk ik daar niet meer raar van op. Terwijl ik eigenlijk niet helemaal zeker weet of het ironisch bedoeld is of niet. Ja, of dat je misschien ook gewoon van jezelf moet zeggen, ik ben een mens, dat laat ik het over mezelf hebben, maar dat ik soms denk, als ik terecht, hè, want dat wil ik wel even genoemd hebben, de positie van vrouwen ten opzichte van mannen is ook gevaarlijker. Ik bedoel, femicide komt gewoon nou eenmaal voor. Ik loop toch echt met mijn sleutel in mijn handen naar huis. Dat hoeft een man toch niet per se te doen. Dus er is wel wat anders aan de hand, zeg maar. Dat je juist vanuit het gevoel soms kan denken, yeah, we hate men, yeah. Maar later denk ik, is het nou echt nuttig? Draagt het nou bij als ik het op die manier het internet opslinger? Precies. Ik denk dat ik me er heel goed in kan vinden dat mensen gewoon natuurlijk heel gefrustreerd zijn, dat vrouwen heel gefrustreerd zijn door het leven in een samenleving die gewoon heel vaak niet veilig is voor vrouwen. Maar ik denk inderdaad wel dat deze serie maak echt mijn ogen heeft geopend naar, ik denk niet dat het voor mijzelf en mijn mentale gezondheid goed en gezond is om zo'n negatief beeld van mannen te hebben. En ik moet echt wel wat kritischer omgaan met hoeveel content met deze strekking wil ik per dag consumeren. En hoeveel invloed heeft dat op mijn wereldbeeld. Ja. Dat was wel fijn. En zijn er ook plekken voor mannen binnen de krochten van het internet waar je misschien niet meteen de manosfeer ingetrokken wordt, maar toch ook wel dat communitygevoel dus blijkbaar kan vinden. Waar je dus wel kan spreken over die onzekerheden die je hebt. Van, ik zie dat vrouwen het misschien tegenwoordig beter doen dan ik. Wat moet ik daarmee met mijn gevoelens? Ja. Ik hoop dat die er meer komen. ik moet zeggen, ik leef dus best wel veel mee met die mannen die met een soort van onzeker gevoel de manosfeer inkomen. Maar iets wat ik echt, waar ik niet overheen kon komen in het maken van de aflevering, is dat de mannen tegenover me het dus hadden over, oh, ik wil vrouwen beter begrijpen en ik ga me verdiepen in de psyche van de vrouw. Maar die doen dat dan allemaal aan de hand van informatie die ze vinden in boeken die door mannen zijn geschreven of posts op fora die door mannen zijn geschreven. Ja. En als ik ze vroeg van, maar je kan toch gewoon zelf aan een vrouw vragen wat ze wil, vonden ze dat echt een belachelijk idee. Er werd echt gereageerd van, nee, vrouwen weten duidelijk niet wat ze willen. Dus ik denk... Nee. Moeten zij leren van mannen in boeken. Nou, precies. Ja. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die met alle liefde met mannen zouden willen praten over hun onzekerheden. En dat eigenlijk mannen en vrouwen samen meer dat gesprek aan moeten gaan. Maar ja, zolang mannen weigeren adviezen aan te nemen van vrouwen en vrouwen te zien als mensen waar ze gewoon ook dingen van kunnen leren, ja, zit dat er niet in, ben ik bang. Ja. Het geeft denk ik ook wel heel kort eigenlijk aan waarom we die manos weer hebben. En dat feminisme hebben juist vanwege onder andere dit. Ja. Ja. Maar het is niet heel nuttig natuurlijk als we allebei de andere kant op radicaliseren. Nee, zeker niet. Vroege vragen. Ja, we gaan de laatste minuut alweer in, Tessel. Dat is maar goed ook, want ik wil natuurlijk niet je hele serie alvast verklappen. En dat betekent dat ik al nog even wat ruimte maak voor mensen die jou vragen willen stellen. En dat zijn er best wel een hoop. Ik heb onder andere van Diana de vraag: online activisme kan ook leiden tot verkeerde informatie, oplichting, vrouwen, fraude, wou ik zeggen, vrouwen. Ik zit helemaal daarin. Online haat zaaien. Hebben we eigenlijk net al een beetje getackled, hè? Hoe gaan we daar nou mee om? Is dat toch ook regelgeving wel? Ja, regelgeving denk ik zeker. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat mensen moeten inschatten dat dat gevaar er is. Want het wordt nu een beetje gezien als, ja, dit is nou allemaal het internet en dat kan al helemaal gebeuren. Maar ik vind bijvoorbeeld wel dat ik als seriemaker ook verantwoordelijkheid draag voor de mensen die ik uitnodig. En als zij bijvoorbeeld nu aan de hand van een aflevering ineens worden aangevallen door een horde boze internetgebruikers, dat ik daar dan ook over ingrijp, dat ik zorg dat de comments gemodereerd worden. Dus ik denk dat mensen gewoon meer moeten beseffen dat online haat echt een heel groot probleem is en daar verantwoordelijkheid ook over nemen als bijvoorbeeld media zijnde. Ja, en meer modereren kan juist ook weer tot het nadeel leiden dat je dat dan ook weer kan overdrijven als je alles met een, ja, hoe noem je dat? Vaak wordt het ook wel met een algoritme gedaan, toch? Dat, ja, dat je gewoon kan zien, oh, dit woord komt heel vaak voor, dus we blokkeren dan deze tekst. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat het juist een tekst is van iemand die het wil kritisch wil aankaarten en dat dat dan geblokt wordt. Ja, nee, ik vind wel dat dat mensenwerk is. Ja. Of mensenwerk moet zijn. Ja. Maar ik snap wel dat het lastig is. En er zullen ook mensen zijn die zich dan bijvoorbeeld gecensureerd voelen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je daar als platform, weet je, het zou van de reguliere media kunnen zijn of gewoon een social media platform, dat je daar goed over nadenkt van wat zijn onze regels en hoe houden we mensen veilig. Ja, ik kreeg ook nog een andere vraag en dat is namelijk steeds weer aandachtvraag voor hetzelfde maatschappelijk probleem is vermoeiend en kan voelen als een last. Hoe ga jij daar zelf mee om en ervaar je dat ook zo? Dat herken ik echt heel erg. Ik schrijf dus veel over seksueel geweld en ik merk echt dat ik soms gewoon een opiniestuk schrijf en dat ik het aan het schrijven ben en denk, oh, dit heb ik 3 jaar geleden ook geschreven. Ja. Omdat gewoon, ja, dat is het ding met structurele problemen. Die zijn structureel. Dus die komen steeds terug. En dat is soms heel vermoeiend en soms denk ik ook wel van, oh, nu, ik ben alleen maar aan het agenderen en hoe ga ik nou echt verandering maken? Maar ja, verandering gaat langzaam. En agenderen en dingen verhelpen moet je naast elkaar doen, denk ik. Ja, nou, en tegelijkertijd haal je af en toe wel piekjes, maar zeggen. Omdat we nu ook dit uur toch wel geconstateerd hebben dat het af en toe in ieder geval zin heeft wat er online gebeurt. Ervaar je dat toch ook wel? Absoluut, ja. Er zijn ook in Nederland een aantal campagnes zoals van Amnesty, hashtag Let's Talk About Yes. Die hebben geleid tot verandering van de wetgeving over seksuele misdrijven. Dus ja, internetactivisme heeft ook gewoon hele tastbare winsten behaald. Ja, dus het is niet zo dat je altijd het gevoel hebt van, jeetje, ik blijf deze herhaling echt voor helemaal Jan Lul doen. Nee, dat gelukkig niet. Heeft het je wel veranderd, het maken van deze serie, als in jou als online persoonlijkheid, zullen we maar zeggen? Sowieso, ja. Ik ben denk ik veel kritischer over wat ik zelf deel. Want soms denk ik van, ja, waarom deel ik dit eigenlijk? Ben ik nu uit een soort van ijdelheid? Of voel ik me verplicht om iets te posten? Of deel ik dit omdat ik denk dat mensen die mij volgen hier iets mee gaan doen. Ook wel herkenbaar gevoel, hoor, moet ik zeggen. Dat ik het soms moeilijk navigeren vind van waar spreek je nou wel over uit, waar niet. Wie verlangt dat van mij en is dat verlangen ook terecht? Ja. Wanneer moet ik mijn privilege inzetten en wanneer is het juist een beetje koketteren als ik dat doe? En ook waar we mee begonnen, juist doordat het ook iets voor je tussen haakjes imago kan doen als je online uit, denk ik ook wel eens van, doe ik dit nou voor mezelf? Ja, wat is mijn intentie eigenlijk achter zo'n post? Nou, dat is heel herkenbaar, hoor. Ook de mensen die ik heb geïnterviewd, die zeiden ook dat ze er zich daar wel in konden vinden. Maar ik denk dat het al heel goed is voor Instagram gebruikers om dat gewoon zich af te vragen. En bijvoorbeeld volgende keer dat je een infographic wil delen op je story, ook even gaat kijken van, oh, heb ik hier online al wat artikelen over gelezen? En is er misschien ook een donatielink waar ik iets naar kan overmaken? Ja. En ook maak het gewoon bespreekbaar met elkaar, toch? Van hoe uiten we ons op social media? Waarom doen we dat? Verlangen we te veel of te weinig? In ieder geval, is jouw serie rond? Ja. Wanneer kan men hem zien? Aanstaande zondag. De serie. Om 12:00 op het YouTube-kanaal van NPO 3. Tessel in Cyberspace, gemaakt door Omroep Human. Ja, en ik wil er even bij zeggen, ik heb hem al gezien. Ik vind het ontzettend leuke vorm. Ik zeg niet om te slijmen. Het zijn allemaal afleveringen van rond de 15 minuten. En je hebt het ontzettend leuk gedaan. En hele diverse gasten weten te vinden. Mm-hmm, ja. Ja, zou je ook willen zeggen, voor mensen die zich niet online bewegen, toch kijken? Zeker. Ik denk dat je er heel veel over kan leren. Over activisme, sekswerk, de manosfeer en queer identiteiten tegenwoordig. Dankjewel, Tessel ten Zwege. Het is alweer bijna 6:00 en dat betekent dat we gewoon weer naar het NOS-journaal gaan. In dit geval met Astrid Kersenboom. Wij zijn er maandag weer met Vroeg. Dankjewel. NPO Radio.